आज मैं आप लोगों को श्री आइज़ैक असिमो जी से लिखा गया और श्री अरविंद गुप्ता जी से हिंदी में अनुवाद किया गया किताब हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला सुनाऊंगी। इसमें पहला अंश सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश या धूप में सौर ऊर्जा होती है और प्राणियों ने इसका हमेशा से उपयोग किया है। सौर ऊर्जा ही पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा से पानी का विघटन कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं, फिर वे हाइड्रोजन हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के कुछ तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। इसी भोजन को मनुष्य और सभी अन्य प्राणी खाते हैं। इसी से वो सारी लकड़ी बनती है जिसका हम उपयोग करते हैं। पानी के विघटन से पैदा हुई ऑक्सीजन हवा में मिल जाती है। मनुष्य समेत सभी प्राणी इसी ऑक्सीजन की सांस लेकर जिंदा रहते रहते हैं। लाखों करोड़ों साल पहले के हरे पौधों ने जमीन में दबने के बाद कोयले का रूप लिया। समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म प्राणी कोशिकाओं समुद्र की तलहटी में दबकर तेल और प्राकृतिक गैस में बदल गए। आज हम जो कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस उपयोग करते हैं, यह चीज़ें बहुत पहले सूर्य की ऊर्जा से ही पैदा हुई थी। सूर्य की धूप ही पृथ्वी पर हवा को गर्म करती है। पृथ्वी पर कहीं ज़्यादा कम धूप पड़ने के कारण हवा भी दिन में और साल में कहीं ठंडी और कहीं गर्म रहती है। इससे कुछ इलाकों में बहुत ठंडी और कुछ इलाकों में गर्म हवा होती है। गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसका स्थान लेती है। सूर्य की धूप के कारण ही तेज हवाएं चलती हैं और हम इस पवन ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं। हम चाहें किसी भी ऊर्जा का उपयोग करें, उसका मूल उद्गम सूर्य ही होगा। सौर ऊर्जा इन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से भिन्न है। सौर ऊर्जा का मतलब धरती पर पड़ रही सूर्य की रोशनी और उसमें मौजूद गर्मी से है। हम यहाँ बारिश, पवन ऊर्जा, कोयला, तेल या पौधों में संचित ऊर्जा की बात नहीं कर रहे। हमारा आशय यहाँ सिर्फ धूप से है और उसमें मौजूद सूर्य की ऊर्जा से है। सूर्य से पृथ्वी तक बहुत मात्रा में ऊर्जा पहुँचती है। हर साल सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचने वाली ऊर्जा की मात्रा धरती पर पाए जाने वाले समस्त कोयले, तेल, गैस आदि से 130 गुना अधिक आंकी गई है। सौर ऊर्जा की यह मात्रा शाश्वत रूप से साल दर साल पृथ्वी पर लगातार पड़ती रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की यह कृपा अगले 500 से लेकर 600 करोड़ सालों तक जारी रहेगी।